India hangja. Magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Szerkeszti Bányai Géza és Szilágyi Márta. वांछाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Köszöntöm hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Ma az India hangjában Orissa lesz a fő témánk. Orissa az még talán Hindusztánhoz tartozik, tehát Indiának az északi régiójának a déli csücskébe van tulajdonképpen, Bengál alatt a indiai tengerparton, indiai óceán partján két nagy blokkot fognak hallani, az egyik Bhaktivinoda Thakurnak a orisszai Jagannath templomról írott esszéje, a másik pedig egy beszélgetés lesz Mészáros Adriennel, aki odisszi, vagyis az orisszai klasszikus táncművészet gyakorlója, és az ő táncmestere érkezik Magyarországra, és erről fogunk beszélgetni. A zenék is többnyire orisszai stílusok, amiket fognak hallani, vagy pedig Jagannathról szólnak. Még a műsor elején egy rövid bejelentkezés is lesz. Magyarországra érkezik egy indiai Maharaja Sadhu Maharaj, Bhaktivinoda Sadhu Maharaj, és az ő programjáról fogunk hallani egy telefonos ajánlót. legyenek velünk tehát az India hangjában. Telefonnál Mihalik Béla. Halló! Halló, itt vagyok. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Arról szeretnénk tőled kérdezni, te vagy szervezője Bhaktivedanta Sadhu Maharaj magyarországi programjainak. Hol lehet vele találkozni, és ki ő? Hát igen, ő évente jár Magyarországon. Ő tulajdonképpen egy indiai igazi Maharaj, tehát volt, hiszen királyi családba született, és hát később minisztere volt az indiai Munger tartománynak, és hogy a családi hagyománya nála adottak, az ő védapukája, nagyapja, és az apukája is szerzetesi rendbe lépett, amikor idősebb lett. Ez Indiában egy hagyomány, hogy amikor megidősödik valaki, akkor szerzetesi válik, és a lelki életnek szenteli az egész további életét. És Sadhu Maharaj is így tett, Bhaktivedanta Sadhu Maharaj, és találkozott lelki tanítómesterével, aki arra kérte, hogy menjen a világba, és próbálja meg India bölcsességét hirdetni másoknak, az embereknek egy kicsit a nyugati világba, hiszen itt a lelkiség olyannyira hiányzik. Hogy hol lehet vele találkozni? Hát most több előadást is szervezünk. Budapesten a legfontosabb helyszín az a Poliklub, ez az Almási téren van, pontosan az Almási utca és a Barcsai utca sarkán. Ez pont szembe van ugye a Almási téri szabadidőközponttal. Szembe van a művelődési házzal. Ez június 27-én szerdán lesz, 7 órakor, este 7 órakor kezdődik. És hát itt lesz egy kis vegetáriános ételkóstoló. Aztán egy másik program másnap reggel 8 órakor a Harmónia műhelyben. Ez a 6. kerület Csengeri utca 59-ben van. Ez a Csengeri utcának az a szakasza, amelyik tulajdonképpen az Oktogon és az Andrássy között, itt az Oktogon és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszra esik. Ez csütörtökön 28-án lesz reggel 8-kor. Tehát ez a két nyitott fontos programja lesz. Az egyik a szerdán, este 7-kor az Almási téren, és a másik pedig másnap reggel csütörtökön reggel 8-kor a Harmónia műhelyben, a Csengeri utca 59-ben. És természetesen hát az országban megyünk más helyekre is, tehát Egerbe és Szegeden is fog előadást tartani, és ellátogat a Balástyához közeli hindu templomban. Tehát ezt Nandafalvának hívják, és ott néhány napot marad. És lehet vele természetesen találkozni és beszélgetni. Azt bárhol. Egyébként hogy lehet megközelíteni? Ha autóval jön valaki, akkor legyünk az ötös út. Az ötös úton Balástya... Mármint az autópályán lehet menni Szeged felé. Igen, lehet menni Szeged felé. Balástyától le kell fordulni Forráskút felé, és akkor gyakorlatilag a Szatymazi elágazás utáni első elágazás lesz. Ami de ki is van írva, hogy merre van a hindu templom, tehát a táblákon ez szerepel. Ha valaki vonattal jön, vagy busszal, mondjuk busszal Szegedről egyszerűbb, a Zöldmező felé kell indulni, és vonattal pedig Balástyáig, hát és onnan sajnos gyalog körülbelül egy 40 perc. De a busz az tényleg nagyon jó, mert úgy tudom, hogy Szegeden úgy is van kiírva, hogy Nandafalva hindu templom, igen, az a megálló. Igen, kiírva. Tehát azt nem lehet eltéveszteni. Igen, pontosan. Hát talán még a tanításról egy pár szót lehet mondani, hogy a bhakti jogának az útja, hát a nevében is benne van Bhakti Vedanta Sadhu Maharaj. A bhakti joga az a szeretet jogája, tehát az az út, amikor az Istenre való koncentrálást, az Isten akaratával egységet, amit tulajdonképpen a joga jelent, úgy érjük el, hogy Isten szeretetén keresztül. És természetesen ennek ez a jóga, ez megtalálható itt a nyugati világban és a keleti világban is, tehát ez egy nagyon tág, szabad dolog. Hát az Isten szeretet, ez a legmagasabb rendű dolog, ami azt jelenti, hogy mindenkit szeretünk tulajdonképpen. Mindenkivel a testvériségünket ápoljuk, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Akkor kérlek, hogy ismételd még meg, hogy akkor a két budapesti helyszín hol lesz és mikor? Tehát... az Almási téren, szerdán, június 27-én este 7 órakor a Poliklubban, és másnap reggel, június 28-án csütörtökön reggel 8 órakor a Harmónia műhelyben, Csengeri utca 59-es szám alatt. Köszönjük szépen, Mihalik Bélát hallották. Minden jót kívánok. जय जगन्नाथ स्वामी की नयन वो विष्णु अवतारी पालक तारक संकट हारी रे संकट हारी घट घट में वो रमने वाला घट घट में वो रमने वाला महिमा न्यारी रूप निराला महिमा न्यारी रूप निराला निर्बल का बल सतत सुमंगल जय नयन पथ गामी की जय नयन पथ गामी की Az India hangjában most egy régi írást fogunk idézni Bhaktivinoda Thakurának, ennek a klasszikus Vaisnava vallásreformernek, írónak, és a hindu újjászületés nagy képviselőjének egy írását, amit a Jagannath templomról írt. Jagannath templom Orisszában található, Puri városában, és hát egész Indiában rendkívül ismert, hisz ott található Jagannath Murti, Istennek az a szép szobor formája, ami az imádat, az ottani imádatnak a középpontjában áll. Talán látták már sokszor, olyan ilyen jelképszerű, hatalmas nagy szemei vannak, és pici kis jelképes kezei, hisz ez a Murti, ez nagyon érdekes módon keletkezett sok-sok száz, vagy inkább ezer évvel ezelőtt. Az ottani király Puriban szeretett volna a templomban nagyon szép Isten szobrokat, és ezért megkért egy akkori nagyon híres szobrász, hogy ezt alkossa meg, de annak az volt a kikötése, hogy ezt addig folytatja, amíg titokban csinálhatja, magyarul nem szabad megnézni, hogy hogyan készül a szobor. És hogyha ezt nem tartják be, akkor ő abba hagyja. És hát sajnos így is történt, illetve nem sajnos, hisz 1000 éve óta, vagy 2000 év óta imádják ott ezeket a murtikat. A király olyan türelmetlen volt, hogy végül is megleste a szobrászt, aki ellenben abba is hagyta a munkáját, és tulajdonképpen ezek a félkész szobrok váltak végül is a templom imádott murtiaivá. 19. században írta ezt Bhaktivinoda Thakur, valamikor a 60-as vagy a 70-es években. Ez tulajdonképpen egy cikk volt, és nem csak erről a templomról fog szólni, hanem arról is, ami a templomi imádat mögött meghúzódó mély filozófia, hisz Jagannath az valójában Isten, a világ ura szó szerint, Jagannath, azt jelenti, hogy a világ ura, így maga Isten az, akit a templomban természetesen imádnak, és nem pedig a szobrát. Ez a szobor teszi lehetővé a hívő számára azt, hogy ki tudja fejezni az Isten iránti odaadását. Tehát hallgassuk majd ezt az Úr Jagannath templomáról írott írást Bhaktivinoda Thakurtól. विश्व जगन्नाथ ब्रह्म जगन्नाथ विश्व जगन्नाथ ब्रह्म जगन्नाथ प्राण जगन्नाथ त्राण जगन्नाथ विश्व जगन्नाथ ब्रह्म जगन्नाथ विश्व जगन्नाथ ब्रह्म जगन्नाथ प्राण Nincs olyan hindu, aki az orisszai Puri város Jagannath templomának a nevét ne hallotta volna. Öregek és fiatalok, férfiak és nők, királyok és parasztok, gyengék és erősek mind felkeresik ezt a templomot vallásos kíváncsiságból. Ez a híres templom a kalkuttai alkirályi palotától 301 mérföldre emelkedik a tengerpart közelében, és távcsővel már messziről megláthatja az, aki Bengál felől hajón érkezik. Egy kis kiemelkedésen áll, amely a tengerszinttől számítva 20 könyök magas. Ez az emelt szint 375x400 könyök alapterületű, és nagy kövekből készült, amelyeket mész és homok habarcs tart össze. A templom 92 könyök magas, és teljesen indiai stílusú. A zarándok 7 mérföldről pillantja meg a tornyát, és a ravasz panda rögtön elszedt tőle egy rúpiát azért, mert a szent csakrát megmutatta neki. Ezt a templomot Ananga Bhimdev király vagy 800 évvel ezelőtt építette egy másiknak a helyén, amely akkor már nyomokban állt. A régi feljegyzések ezt a templomot Niladrinak vagy Kékhegynek nevezik. Ebből úgy tűnik, hogy a korábbi templom, melyet valószínűleg a kivándorolt Indrajumna király építetett, kék vagy sötét színű volt. Különben nem tudjuk megmagyarázni a Nilácsala nevet, ha csak el nem fogadjuk, hogy Nilgiri, vagyis a Kékhegyek egy kis hegylánc, és ezután kapta a nevét, mely végigvonul ezen a tartományon. A puránák és a templomi tisztviselők által rendszeresen vezetett feljegyzések szerint az Udjaganátha temploma nagyon régi hindu intézmény. Bármi legyen is az említett írások értéke, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Purit már akkor is szentnek tekintették, amikor a puránákat írták. Például a Visnu puránában azt olvassuk, hogy Kandarisi visszavonult egy Purusottamának nevezett helyre, hogy ott gyakorolja a meditációt. Ez a hely nem más, mint a mai Puri. Minden esetre a templom megépítését általában Indrajumna királynak tulajdonítják, ő pedig jóval Vikramádja király, Augustus római császár kortársa előtt élt. Biztosak vagyunk benne, hogy Puri nem olyan régi, mint Benáres és Gaya, amelyeket az összes Purána és a Mahabharata többször is említ, de nem is újabb keletű, vagyis nem a keresztény időszámítás kezdete után épült. Nem hisszük, hogy az intézmény pusztán a vallásos érzelem ostobaságában keletkezett, sőt, nagyon nagy bölcsességet látunk abban az emberben, akinek először eszébe jutott a Jagannath templom megépítése. Nem állítjuk, hogy bármely vallásos szektához tartoznánk, mi abban hiszünk, hogy az abszolút hit ösztönös Isten szereteten alapul, és minden emberi lélekben természetes. A világon két nagy vallási szekta létezik, és ezek harcolnak egymással, bár semmi előnyük nem származik belőle. Az egyik azt tartja, azt kell hinnünk, hogy Isten minden forma nélküli, és a formában hívők pusztán bálmányimádók. A másik pedig azt tartja, hogy Isten a maga kegyességében megmutatta formáját a jámboroknak, hogy azok imádhassák őt. Mindketten tévednek, mert egy tisztán anyagi dolgon vesztek össze. A legkevésbé szektás felfogás az, hogy Isten se nem forma, se nem forma nélküli, hanem tisztán lelki. Formát egyedül az anyagi elme lát. Következésképpen minden erre vonatkozó pozitív és negatív állításnak is természetesen anyaginak kell lennie. A formát imádók és az Istent forma nélkülinek nevezők egyformán bálmányi imádók és babonásak, következésképpen soha nem alkotnak képet maguknak a lelki istenségről. E két csoport híveitől elvárják, hogy gyűlöljék egymást, de a gyűlöletre nincs okuk azoknak, akiknek semmi közük hozzájuk. Ezért nem tudunk minden formát szentség nélkülinek tekinteni, mint a forma nélkülit vallók fanatikusai, de nem is tartjuk a forma nélküli térrel vagy örökkévalósággal azonosított istenség imádatát Isten természetes imádatának. Odáig megyünk, hogy azt tartjuk, a lelki Istent a templomi murti formában imádó fölött áll annak, aki csak a forma nélküli létezésben hisz, és aki azt gondolja, hogy csak a forma nélküliség a szellem jellemzője. जगन्नाथ वायु जगन्नाथ A szellem, a transzcendentális valóság nem pontosan az anyag ellentéte, de biztos, hogy attól nagyon különbözik. Valóban nehéz eldönteni, hogy milyen kapcsolatban áll a szellem az anyaggal, a térrel és az idővel, és nekünk nem adatott meg az, hogy ezt tudjuk. Biztos, hogy a tévedés lenne úgy felfogni, hogy az anyag, tér és idő összes ellentétes tulajdonsága benne van a szellemben. Az embernek bölcsnek kell lennie, és szeretnék el Istent. Ez a lélek vallása. Bölcsen, vagyis lelki módon szeressük Istent, akkor is, amikor egy templomi murtit látnak, meg akkor is, amikor valami végtelen dolgot, mondjuk a teret szemlélik. Amikor a lélek elfoglalja magát az imádatban, az elme is talál magának elfoglaltságot. Az anyagi elme azonban nem képzelhet el olyat, ami ne anyagi természetű lenne. Ezért olyan nehéz az ember számára, jelenlegi helyzetében, hogy elkülönüljön a bálványimádástól. Amit az embernek meg kell tennie, az a sorsa, és ezért a bálványimádás értelmezését rá kell hagynunk valamilyen más folyamatra. Így az a következtetésünk, hogy aki a murtit istenként imádja, legyen az forma nélküli vagy forma, az bálványimádó, de aki a szellemet imádja bölcs szeretetben, akármilyen közel legyen is egy murti formához, vagy a forma nélkülihez, az transzcendentalista. Még tovább is megyünk, és mindezeket a felosztásokat toleráljuk, ha őszinték. Isten mindazoknak az imádatát elfogadja, akik a legmagasabb eszményüket imádják, akár forma az, akár forma nélküli. Az Isten eszme nem hirtelen fellobbanásokkal, hanem szabályozott folyamat útján válik egyre tisztábbá és tisztábbá a lélekben. Csak bálványimádó az az ember, akinek nincs szíve az embertársai és következésképpen Isten iránt sem, aki gúnyosan tekint a mögötte járó legmagasabb eszményére. A bálványimádók elleni, akár szavakban, akár tettekben vívott harc nem keresztes hadjárat, hanem a nagyon kevés emberbarát, szeretet nélküli és ambíciózus fanatizmus letörése. Mi, ugyan mindent megteszünk téveigő embertársaink lelki megreformálása érdekében, mégis toleráljuk a bálványimádok minden fajtáját. A forma nélküliség imádéitól kezdve azokig, akik az embert vagy az anyagot imádják istenként. Mi csak azokkal az ateistákkal állunk szemben, akik önmagukért élnek, és csak a maguk élvezetét keresik. Azok, akik Isten áldására sóvárognak, testvéreink a hitben, akármilyen hiba is van az elgondolásaikban és az imádatuk formáiban. Az Isten szeretet saját természetes erejénél fogva egyre magasabbra emel a lelki haladásban, még akkor is, ha tévútra vezérelt. Egyedül a hiánya az, ami lefokozza a lelket. Azok, akik Istent nem szeretik, a miénktől éppen ellentétes úton járnak, és mindenfajta teista egyaránt szánja őket. Isten mentse meg őket. Az a vágy indít bennünket ezekre a megjegyzésekre, hogy megmutassuk, és őszintén megvizsgáljuk Jagannatha intézményét, anélkül, hogy gyűlölnénk a bálványimádókat, akik nem képesek megérteni a Purusottama Tattva filozófiáját, amint azt észre lehet venni országok rövidlátó és kapkodó reform elejénél. A Purusottama Tattva azt jelenti, hogy Isten elfogadja híve szeretette és imádatát a templomi murti vagy kegyszobor révén, így segítve a befogadást és a szeretet kifejezhetőségét. Tadita Jagannath, Sagar Jagannath, Sarita Jagannath, Viswa Jagannath, Brahma Jagannath, Viswa Jagannath, Brahma Jagannath. Thank you. Az Úr Jagannáth imádatának rendszerét kétféleképpen láthatjuk. A babonások és bálványimádók a bálványimádás rendszerének tekintik, és úgy imádják a murtikat a templomban, mint a mindenható Istent, aki egy faragott fadarab formájában jelent meg, hogy Úriást megváltsa. De a száragrái vajsavák úgy látják a murtikat, mint az örök igazság jelét, melyet Vyásza magyarázott el a Védanta szutrában. A Jagannáth templom szinte önálló város. A kisebb templomok között, ahol Bimala, Shiva, Ganesh és Surya murtirei találjuk, a terület közepén emelkedik Jagannáth nagy templomtornya. Azok, akik filozófiai szemlélettel vizsgálták a hindu teológia rendszerét, jól tudják, hogy ezek az hit öt különféle formáját fejezik ki. Úgy, mint a hit első formája a saktizmus, vagy a természet, mint Isten imádata. A második Szúria, vagy a napimádata, akit a hővel, az élettelen anyag egyetlen aktív elemével azonosítanak. A harmadik arra tanít, hogy a szellemet a fejlődés legkevésbé kielégítő formájában, az alacsonyabb állatokban imádjuk. Ebben a formában az elefántember vagy Ganesha az imádott tárgya. A hinduizmus negyedik szakaszában az ember az imádott tárgya. A lelket, ami az emberben jól kibontakozott, Shivában imádják, és azt mondják, benne figyelhető meg az üdvözülés után az emberi lélek. Csak az ötödik szakaszban észlelik és imádják a végtelen Istent, mint az emberi lélektől különbözőt. Itt kezdődik a vajsnavizmus. A hindu teológia, sőt általában az egész teológia története megmutatkozik ebben az öt szakaszban. Benne van az összes hitvallás, amely az ember teremtése óta létrejött. Nevezd meg bármilyen hitrendszert, amelyet az ember felfedezett, és mi minden nehézség nélkül be tudjuk sorolni. A fenti öt, vagyis a materializmus, elementalizmus, fétisizmus, emberimádat, és végül a valódi istenimádat valamelyikébe. Ez valamennyi hitrendszer filozófiai összefogása, és arra tanítja az embereket, hogy igazán az utolsó kivételével egyikbe se higgyenek. Jagannáth templomának látogatója is meg fogja látni ezeket a rendszereket, mindegyiket a maga helyén. Következésképpen Jagannáth templomát az egész területnek a közepén találjuk, és megjegyzéseink kizárólag Jagannáthra vonatkoznak. जगन्नाथ माता जगन्नाथ पिता जगन्नाथ माता जगन्नाथ पिता जगन्नाथ माता जगन्नाथ पिता जगन्नाथ माता जगन्नाथ पिता जगन्नाथ माता जगन्नाथ पिता जगन्नाथ माता जगन्नाथ भ्राता जगन्नाथ दाता जगन्नाथ भ्राता जगन्नाथ दाता जगन्नाथ सृष्टि जगन्नाथ स्रष्टा जगन्नाथ सृष्टि जगन्नाथ स्रष्टा Sokszor bementünk Jagannáth a szentélyébe, és az ajtóreteszeket eltolva láttuk a középső helységben azt az emelvényt, ahol négy különböző murti áll, vagyis Jagannáth, Balarám, Subhadra és Sudarsan. A Védanta szerint Isten kizárólag egy, de végtelen sok energiája és tulajdonsága van, amelyeket az ember nem ismer teljesen. Sőt, csak három energiát észlel benne, mert nincsenek megfelelő képességei ahhoz, hogy a többi erőt megértse. Az egyik energiából származik az összes különféle formájában és tulajdonságaiban az anyag, és ezt az energiát nevezik Isten májás saktiának. A második energiából származik az egész lelki teremtés valamennyi kapcsolatával és fázisával együtt. Ezt Isten dzsiva saktiának nevezik. A harmadik, ember által észlelhető energia az akarat energiája, vagyis a csit sakti. Ez alatt, a végtelen energia alatt a teremtésben működő Istent értik. Jagannátha olyannak mutatja Istent, mint akinek nincsen egyéb formája, mint szemek és kezek. Ez azt jelenti, hogy Isten lát, tud és teremt. Balaráma Isten dzsívasaktiának a forrása, Szubhadra majásakti és Sudarsana az akarat energiája. Semmilyen képet nem alkothatunk ezekről az energiákról, és ezért Jagannath imádata azon alapul, hogy ez a murti ugyanazon az emelvényen áll. Itt azt látjuk, hogy Isten formákban jelent meg azok kedvéért, akik el akarják őt képzelni. Jagannathát látni ugyanaz, mint tanulmányozni a Védantát annak valamennyi ágában. Számomra úgy tűnik, a templom és intézmények könyv azok számára, akik el tudják olvasni. És az ostobák számára az intézmény haszontalan, éppen csak emlékezteti őket az istenségre, aki megteremtette a világot. Van még egy dolog a templomban, ami megmagyarázza, filozófiai értelemben miért áll Jagannatha az összes többi intézmény fölött. A Mahaprasada rendszere gondolunk, amely nem más, mint az Úrnak ajánlott étel megosztása mindenkivel. Az Istennek ajánlott étel az isteni kegyet jelentik. Ez a prasád jelentése, a Mahaprasada pedig az az étel, amit közvetlenül az Úr murtja előtt ajánlanak fel. Az Úr Jagannathnak felajánlott rist szétosztják a bazárban az zarándokoknak. Brahmanák, ketrik, vajsnavák, sákták, szannyászik és grihaszták habozás nélkül mind elfogadják. A templomban nem uralkodik brámana arisztokrácia. Ez azt mutatja, hogy amikor az emberek bölcsekké válnak, nem kell engedelmeskedniük a brámanák ostoba parancsainak, melyek főleg azoknak valók, akik képtelenek maguknak kijelölni az utat. Ha az ember elismeri, hogy az Isten szeretet minden egyéb uralkodási és erkölcsi rendszer fölött áll, akkor nem kell többé az alantasabb néposztályoknak előírt sásztrák szerint cselekednie. A Mahaprasada rendszer nem csak a vajsnavák magasrendű szemléletét jelzi, hanem az imádat része, amelyet a közönséges teisták nem tudnak teljesen megérteni. A közönséges emberek nagyon hajlanak arra, hogy többre tartsák az értelmet, mint az ember intuitív, Isten szeretet felé ragadó érzelmét. Most pedig meg kell indokolnunk, miért van az, hogy intuitív érzelmeink mindent fel akarnak ajánlani szívünk urának, mindent, amit megeszünk. Először az ellenoldal érveit kell megvizsgálnunk. A racionalisták úgy tartják, hogy Isten végtelen és szükségletek nélküli. Következésképpen ostobaság ennivalót ajánlani egy ilyen lénynek. Szentségtörés teremtett dolgokat felajánlani a teremtőnek, és ezáltal emberinvé lefokozni Isten istenségét. Ezek valóban észszerű érvek, és aki meghallgatta, biztosan indítatást érez, hogy kijelentse le a Mahaprasaddal. Bármilyen észszerűek is ezek a következtetések, mégis szárazak és rombolóak. Megkísérelnek elválasztani bennünket attól, hogy bármilyen kapcsolatban legyünk Istennel az imádat formájában. Amikor azt mondod, hogy a végtelen nem akar semmit, megtiltasz minden elmélyedést és imát. A végtelen nem akarja a hálát kifejezését, vagy más szavakkal a hízelgést. Szólj csak egyetlen szót a feltételekhez nem kötötthöz, és biztosan feltételekhez kötött lényé degradálod. Himnuszok, imák és szentbeszédnek. Mindenek vége. Csukjátok be a templom kapuit, mert mi racionalisták ezt tanácsoltuk. Higgy egy teremtő elben, és megtetted a kötelességedet. Most a racionalista más formában jelenik meg, elfogadja az imákat, a szentbeszédeket, a zsoltárokat és a templomba járást, mondván, mindenre szükség van a lélek fejlődése érdekében, de ezeket nem Isten akarja. Örülünk, hogy a racionalisták egyáltalán felénk léptek, és idővel még közelebb fognak kerülni. Igen, a haladó racionalisták nagyon átfogó teológiai elvet fogadtak el, mégpedig azt, hogy bármit teszünk, ami Isten felé visz, az a saját javunkat és nem Isten szolgájának ilyen formára nincsen szüksége. De a racionalista még mindig racionalista, és mindaddig az marad, amíg az önérdek mozgatja. Mi biztosan tudjuk, hogy a vallás azt ígéri, örök boldogságot ad az embernek, és lehetetlen elgondolni egy olyan vallást, melynek az alján nincs ott az önérdek. Ez a felfogás azonban haszonelvűnek tűnik, és sohasem állíthatja magáról, hogy te Isten lenne. Istent magáért, Istenért kell szeretnünk. Bármilyen észszerűtlen legyen is a cselekvésünk. Ne legyen semmi a szeretetünkben, ami magunkkal törődik. Természetes, hogy így kell éreznünk Isten iránt minden befolyás vagy tapasztalat nélkül. Akármilyen kedves is az üdvözülés, még az sem lehet ennek a szeretetnek a célja. Mit mondjunk akkor a boldogság egyéb formáiról? Az Isten szeretet önmagának a jutalma. Az üdvözülés ezzel együtt járó következmény. A szeretet szolgáló leánya kell legyen, és nem szabad fő célkitűzésnek látnunk. Ha egy racionalista kész arra, hogy ebben higgyen, akkor Vaisnava teistává válik. De nem ér semmit, ha pusztán csak a nevet viseli. Bár teljesen tudatában vagyunk annak, hogy a feltételekhez nem kötöttnek, egyáltalán nincsenek feltételei, mégis a szeretetről alkotott édes és szent felfogásunk egészen másként látja a dolgokat. Az értelem valamit javasol, de a szeretet éppen annak az ellenkezőjét írja elő. Az értelem azt mondja nekem, hogy Isten nem bánkódik. A szeretet azonban úgy látja Istent, mint aki könnyeket ont rossz útra tért fiaiért. Az értelem azt mondja, hogy Isten szigorú törvényei hidegen jutalmaznak és büntetnek. A szeretet azonban feltárja, hogy Isten megszánja a bűnbánó lelket és enged a törvényeiből. Az értelem azt mondja, hogy bármennyit fejlődjön is az ember, sohasem érintheti meg az abszolút Istent. A szeretet azonban azt hirdeti, hogy amint a lélek női formát ölt, Isten bármennyire feltételekhez nem kötött is, mégis házasságra lép a feltételekhez kötött lélekkel. Az értelem azt mondja, hogy Isten térben és időben végtelen, de a szeretet úgy tartja, hogy a mindenkinél szépségesebb Isten itt ül közöttünk, mint egy tisztelt rokon, és élvezi a társaság összes örömeit. Mint az apa, amikor a kisgyermekeivel játszik. Isten mindenféle finom ételt terít szét a földön, és elvárja, hogy a fiai a szétszórt állásokat összegyűjtsék, az értelem használata nélkül, pusztán nagy szeretetükben minden állást felajánljanak az atyának, akit jobban szeretnek az életüknél. Az atya is viszonozza szerető érzelmeiket, visszaadja az állásokat gyermekeinek, és így kegyesen így szól hozzájuk. Gyermekeim, ezeket az állásokat nektek szántam. Természetes szeretetből idehoztátok nekem, hogy én élvezzem. Persze nekem nincsenek kielégítő való szükségleteim. Elfogadom azonban a felajánlásotoknak azt a részét, amely összhangban áll velem. Elfogadom a tiszta szeretetet és az önzetlen vonzalmat, mert egyedül erre vágyom. Vegyétek vissza ezeket az édességeket, és élvezzétek. A száraz értelem sohasem tűrheti meg ezt az önzetlen szeretetet, mégis ez szenteli meg az ételt, melyet magunkhoz veszünk, és teszi lehetővé az ártalmatlan élvezetet természetes életünk minden egyes napján. Ez az őszinte imádat rendszere, és csak az emelkedett teisták cselekednek ez szerint. Ki sem tudjuk fejőzni, hogy gyakran milyen örömet éreztünk, amikor magunkhoz vettük a Szent Mahaprasádot a templomban. A neki tulajdonított szentség annak édessége, és gyakran imádkozunk azért, hogy minden ember élvezhesse azt. Pada mabani ni dapa, sadani nidada baba mama gagare re sada pani sare nisare magare sani pani sare nisare pamagare samavare mamma mamma pa pada mama ni nidapa mamare mamma mamma pa pada mama ni nidapa mamare bani. A száragráhi vajsnava számára a templom olyan lenyűgözően varázslatos, hogy azt a közönséges racionalista sohasem értheti meg. Ezzel nem azt mondjuk, hogy az értelem ostoba dolog. Éppen ellenkezőleg, senki sem csodálja jobban az értelemet, mint csekélységünk. Azt tartjuk, az ember éppen azért áll az összes teremtett lény fölött, mert az értelem nemes ajándékával rendelkezik. Ezzel azt állítjuk, hogy a nemes principiumon kívül van az emberben egy másik, még magasabb adomány is, amit szeretetnek neveznek. Az értelem segít a szeretetnek abban, hogy megtartsa megfelelő határait a lelki világban. A szeretet gyakran hajlamos arra, hogy lealázza magát, és inkább tárgyakhoz ragaszkodjon, mint sem Istenhez. Ilyenkor nők, bor, hús és arany utáni vágy alakul át. Itt az értelem tanácsa, hogy emelkedjen egyre magasabbra, míg el nem éri odafönt a neki megfelelő világot. Vagyis úgy látjuk, az értelem feladata nem az, hogy megteremtse a szeretetet, hanem hogy segítse azt. Az értelmet valójában úgy lehet tanulmányozni, mint a szeretet leányát, és mindig őt kell szolgálni a minden reményében, törekvésében és szentcselekedetében. A racionalista azonban úgy tartja, hogy az értelem minden. Ez degradálja az emberiséget. A haladó racionalista hisz a szeretet igazságában, de azon van, hogy az értelem szolgáló leányává tegye. Ez a másik hiba. Néha rabként tartja a lelki szeretetet az értelem börtönében. A szeretet magasra akar szállani lelki szárnyain egy olyan birodalomba, ahová a börtönőr, az értelem nem juthat el. Ez persze biztosan megkötözi a szárnyait, mert attól fél, hogy esetleg méltatlan helyre megy. A szeretet a saját lelki szavaival beszél. Az értelemnek azonban erről nincsen semmilyen tapasztalata. Betegségnek véli, és orvosságot ad neki, hogy meggyógyítsa. Így történik, hogy lelkünk természetes erejének királynőjét a száraz értelem adagolása megbénítja, és úgy pihen bennünk, mint a kalitkába ejtett madár. Ó, mekkora zavart okoz az értelem, amikor visszaél a hatalmával. Ó, szégyelje magát a racionalista! Istenem, segíts az embernek! A teisták csak azokkal törődnek, akik csak felveszik a teista nevet, és úgy vegyülnek el közöttük, valójában azonban nagyon is száraz racionalisták. Két osztályba sorolatok, és pedig vagy tervezők, vagy ostobák. A tervező teista a valóságban racionalista, és csak azért mondja magát teistának, hogy káros befolyásával lerántsa az őszintéket. Az ostoba csak azért mondja magát teistának, hogy megszabadulhasson a racionalista névtől. De a szeretetet még mindig alárendeli az értelmnek, és nem képes megtalálni a saját helyét. Az őszinte teistának azonban mindkettővel törődnie kell, és meg kell őriznie a szeretet fennhatóságát az értelem és társai fölött. Most pedig rá fogunk mutatni arra, milyen durva bálványimádásba és babonába estek azok, akik nem irányították a szeretetüket, nem törődtek az értelem helyes útmutatásaival. Csaganát temploma Puri helyi királyának felügyelete alatt áll, akit az ostoba emberek isteni inkarnációként imádnak. A szolgák 36 osztályát felügyeli a templomban, akiknek a neve Csatrisa Nyoga. 600 szupakár vagy szakár család él a templomban. Nem kell itt felsorolnom a szolgák összes osztályait. Számos panda, parihari, pasupat és szuvar küldi el a saját szolgáit India különböző részeibe, hogy összegyűjtsék a templomi zarándokokat. Ezek az ügynökök, vagy gomaszták, vagy a nevezik őket, mindenütt meglátogatják az úri embereket, ahová csak elmennek, adnak egy kis maprasád édességet, és közlik, hogy szívesen a gondjaikba veszik a zarándokokat, és elviszik őket Puriba. Így módon az ügynökök nagyon sok lelket szednek össze, akik között az idősebb hölgyek vannak a legtöbben, és a hariból hangjaira vonulnak velük. El kell ismernünk, hogy a pandák és a gomasztáik nagyon sokat megtesznek a zarándokaikért, néha pénzt is előlegeznek nekik úti költségre. A bengáli játrik általában a Snána játra és a Ratha játra ünnepségeken keresik fel Purit, de az ország felsőbb részéből állandóan érkeznek látogatók. Amikor a zarándokok megérkeznek Puriba, a panda, kinek ügynöke elhozta őket, egy kis mahaprasszádot ad nekik a Narendra tónál a város közelébe. A zarándokok már azon a napon látják Jagannátát, amelyen megérkeztek, és a pancsatirtát a második vagy a harmadik napon végzik. A pancsatirta azt jelenti, hogy megfürdenek Márkandéja és Indrajumna taveiban, a tengerben, vagy miután elvégezték ezen a három helyen a sradhát, megnézik Jagannát és Balarám Murtját a templomban. A panda az egész idő alatt csendben marad, de az utolsó napon biztos, hogy mindent elszed a zarándoktól, amilyen csak van, néha még adós levelet is vesz tőlük, a zarándok körülménynek megfelelő összegre. Ezen a napon a panda tőle megszokott komorsággal felviszi a zarándokot a Koili Vajkuntának nevezett magas tetőre, a templom északi részében, és ott mondja el a Mahávákját és a Szubhalát, hogy a zarándokokat meggyőzze, adják össze oda az összes pénzüket, amelyik csak van náluk. Amikor a zarándok hazatér, már semmije sincs, csak egy kis maprasszád édesség és Jagannát néhány durva vonásokkal festett képe. A valóságban a templomszolgák egyike sem jobb, mint azok a brahmana papok, akik nyereségszerzés céljából foglalkoznak a túlvilággal. Rendkívül durvák, egyáltalán nem ismerik a hindu teológiát. Sosem próbálnak tanítani vagy tanulni, de nagyon gyakran járnak pénz után. A legtöbben nagyon szívesen megisszák a magból készült italt, és ezért csak nem mindegyiküknek dagadt a lába néha annyira, mintha az elefántiázis névű betegségben szenvednének. A templomszolgák azonban hiába keresnek akármennyit, sohasem halmoznak fel vagyont, mert nagyon gondtalanok. A templomon kívül általában feltartanak egy Akra nevű helyet, ahol összejönnek, bangot isznak és női ruhába öltözött fiatal fiúk táncát nézik. Legközelebb megpróbáljuk leírni Puri összes akráját, és mivel ez a cikk már is hosszabb lett, mint ahogy gondoltuk, most el is búcsúzunk. Így végződik tehát Bhaktivinoda Thakur cikke, amelyet az orisszai Puri híres Jagannath templomáról írt. Mint a templom egyik felügyelője, kötelességének érezte, hogy visszaállítsa az imádat tisztaságát, és rámutasson arra is, hogyan élnek vissza az emberek a vallási vonzódással. Több mint egy évszázad után elmondhatjuk, hogy az Úr Jagannathot, Istent, mint a világurát, a világon mindenfelé ismerik és imádják Bhaktivinoda tanítása nyomán. Az előzőekben tehát Bhaktivinoda Thakurnak, 19. században élt indiai vallásreformernek, a vajsnavizmus nagy megreformálójának a cikkét hallottuk, amiben azért a tiszta, az Isten szeretet mellett a visszaélők ellen is azért súlyos szavakkal élt. És most pedig néhány perc múlva egy beszélgetés következik Mészáros Adriennel telefonon, aki odisszi táncos, és az ő mestere fog eljönni Magyarországra, és fog tánckurzusokat tartani. Úgyhogy addig pedig jöjjön egy zene, ami már nagyon szorosan ehhez az odisszi művészethez tartozik. Bakihari Bál fog énekelni. Aja Dekili Nibena Bajeszi Bala. Aja Dekili Re Nabina Bayasi Bala Aja Dekhili Re Nabina Bayasi Bala Pai Thanti Jebe Chandra Vadani Ki Pai Thanti Jebe Chandra Vadani Ki Kari Thanti Gola Mala Ajo Dekhili Mu Ajo Dekhili Re Nabina Bayasi Bala Chandra Vadani ki କରିଥାନ୍ତି ଗଳା ମାଳା ଯୋ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଜ ଦେଖିଲି ରେ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା ଆଜ ଦେଖିଲି ରେ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା A telefonnál Mészáros Adrián Debrecenben. Halló, Adrián! Halló! Üdvözöllek! Két dologról fogunk most beszélgetni. Az egyik az, hogy igen, ki vagy te. Mi az az Odisszi tánc? Ez nagyon fontos, hisz ebben a műsorban nagyon sokszor mutatunk be olyan embereket, akik az indiai kultúrával elmélyülten foglalkoznak, és te egyike vagy ezeknek. Hogyha az internetre fölmennek, akkor ugye az indiatánc.lap.hu meg az indiatánc.hu honlapokon találkoznak a te munkáddal. Plusz, ha jól tudom, te táncos is vagy. Igen, igen. Én odisszi tánccal foglalkozom. Most már lassan több mint két éve, két és fél éve. Előtte kortárs tánccal és mindenféle népek táncival foglalkoztam, tehát a tánc mindig fontos szerepet játszott az életemben, és valahogy ez az indiai tánc, ez ilyen menekülésből fakadt először, és így kerültem Indiába, és előtte nem is tudtam szinte semmit. Az egy útkeresés volt? Tessék? Egyfajta ilyen útkeresés volt? Igen, igen, olyasmi volt. Tehát igazából, mikor kimentem ebbe az iskolába, ahol tanultam az odisszi táncot, eredetileg nem is odisszire készültem, hanem egy másik táncfajtára, és ott szembesültem vele, hogy hát ilyen tanárunk van, úgyhogy ezt kell tanulnod, nincs választási lehetőség, de közben ott az iskolában megismerkedtem vele, és nagyon megszerettem, úgyhogy azóta is. Pedig tulajdonképpen ez egy nagyon jó választás volt, mert Bharatnatyam táncot már többen tanultak, igaz, hogy csak igen, néhányan művelik igazán nívósan. Van ugye, aki kucsipudi táncol, de igen, Odisszi, tehát ezt az orisszai klasszikus táncot rajtad kívül én egy valakiről tudok még, a Mladenczky Editről, aki táncol. Igen, most egyébként, hogy tehát miután hazajöttem, elkezdtem keresni azt, hogy Magyarországon kik foglalkoznak ezekkel a táncokkal, és ebből született meg az indiaitánc.lap.hu. Úgy gondoltam, hogy összegyűjtöm ezeket az embereket, illetve hogy másnak segítséget nyújt, csak az indiai klasszikus táncfajtákról összegyűjtögettem különböző oldalakat, és ezáltal ismerkedtem meg a többi magyar táncossal, és tényleg Bharatanatyamból, mivel ez végül is világszerte a legelterjedtebb indiai klasszikus tánc, ezért fordulhat elő, hogy Magyarországon is sokkal többen táncolják, művelik, illetve hát ugye, hogy az Magyarország indiai tánc nagy öregje, úgymond, Somi Panni már 20 éve ezt terjeszti és tanítja, és az ő munkájának is köszönhető, hogy Magyarországon ezt jobban ismerik. Én nagyon szerencsés vagyok valóban az Odisszivel, mert egyrészt szerintem a leggyönyörűbb, legbájosabb indiai tánc, és mikor kimentem, akkor nem is tudtam, hogy itthon bárki is foglalkozik vele, illetve azóta derült ki, tehát talán négyen vagyunk az országban, akik foglalkoznak vele, de csak ketten tanítunk. A Odisszi táncnak mik a jellegzetességei? Ahogy a zenét hallgattam, úgy tűnik, hogy ez inkább hindusztáni, és nem pedig karnatik, mármint a zenei oldalról nézve. Igen, mivel úgy van ez, hogy az Odisszi táncnak az otthona, a származási helye az Orissa állam Kelet-Indiában található, és arra a területre a hindusztáni zene jellemző, de az Odisszi táncnak a zenéje az konkrétan Odisszi zene, ami hasonlít a hindusztánihoz, tehát a hozzá közel, de vannak saját jellegzetességei, és tehát egy külön műfajként tartják számon az Odisszi zenét. Mi a táncnak igen, a... És akkor még kérdezted, hogy az odisszi bizony, igen, a jellegzetessége. Igen. Annyit, akkor egy kicsit a táncról mondanék, hogy tehát Orisza államból származik, és Orisza államban vannak két nagyon híres templom, a Konárki naptemplom és a Jagannath Puri, tehát Puriban található Jagannath templom, amelyeknek a falain találhatók ezek a faragott szobrok. És ezeknek a pózait kelti életre, tehát ezekből indultak ki, amikor a táncot megalkották, illetve tehát ezek a védikus iratok, a Mátya sásztra, ami a táncnak a rendszerét állítja fel, és gyűjti össze minden klasszikus templomi táncnak, ebben vannak lefeszedve az alapjai. Tehát ebből a kettőből kell kiindulnunk az Odisszinél, és az a jellegzetessége, van két alappozíciója. A fő a tribangi nevű, amikor az embernek a teste három helyen törik meg, nagyon nőies körvonalat, hullámvonalat alkotva. Ez ugyanaz a vonal, amit a... pozícióban vannak lépések, ami egy ilyen bájos, izolált mozgás is nagyon nőies. Ezt ugyanaz a vonal, ez a tribangi, amit sokszor vannak ilyen kis Krishna szobrok, és azon látható, hogy ebben a hármas... megtört vonalba, ahhoz hasonlít? Kicsit olyan, tehát az ember egy mély ülésben van, egyik lába előrébb van, csípőjét kitolja, mellkasát a másik oldalra, illetve a nyaknál is elhajlik visszafele. Úgyhogy egy nehezen kivitelezhető, ám de annál gyönyörűbb pozíciót kapunk. És ebből vannak a lépések. Mennyire egyedi, ma úgy értem, hogy egy személyes vagy szóló tánc ez a Odisszi, vagy pedig inkább drámai. Ugye a Bharatnatyamnál úgy látjuk, hogy inkább szóló táncként él, míg például mondjuk a Kucsipudi az kifejezetten drámai. Tehát ott egy dráma előadásnak a része a tánc. Igazából úgy van ez, hogy minden klasszikus templomi táncnak két aspektusa van. Van egyrészt a tiszta tánc, ami a virtuóz technika, a lépések, tehát magának a testnek a tökéletes kihasználása, illetve van, ami extra, az a kifejezés, a történetmesélés. És minden műfajnál vannak olyan táncok, ami egy tiszta tánc jellegű, tehát amikor csak a táncról van szó, hogy a zenével, hogy együtt dolgozik, hogy tudja minél virtuózabban letáncolni a zenét, illetve vannak azok a darabok, tehát itt ilyen darabok vannak, koreográfiák, és vannak azok, amelyek elmesélő jellegűek, a hindu mitológiából általában vesznek történeteket, és akkor ott jön elő a drámai előadás, a tánc dráma jellege, tehát a tiszta táncot úgy hívjuk, hogy nritta, amikor előadás van, amikor színjátszás van, ilyen pantomim-szerű elemek, illetve a mudrák, a kéztartások használata, azt pedig úgy hívjuk, hogy abinnaja. Azt kíséri szöveges rész is? Tessék? Kíséri ezt szöveges rész is? Ugyanis a táncos, tehát van, ahol a táncos közben énekli, van, ahol nem. Az Odisszinál nem énekelünk, Bharatanatyamnál sem énekelünk. A Kucsipudinál hallottam, ott énekel. Még visszatérve a kérdésedre, hogy csoportos vagy szóló tánc, tehát ezek úgy vannak, hogy koreográfiától függ, tehát szólóban is lehet, csoportban is lehet, duóban is lehet, férfiak is táncolhatják általában, tehát attól függ, hogy melyik táncstílusról beszélünk. Az Odisszit is lehet csoportosan előrni, vagy csak egyedül. Most, igen, mondjad. Tehát annyi, hogy attól függ, hogy milyen darabról van szó, hogy tiszta táncról van szó, vagy valamilyen történet, esetleg a Gita Govindából, ez egy nagyon híres Jayadev nevű költőnek a költeménye, Gita Govinda, abból szoktak nagyon sokszor feldolgozni részleteket. És akkor hogyha többen vannak, akkor egyik ember játsza Krisnát, másik Rádát, illetve a többi szereplőt, de ha csak egyedül van a táncos, akkor egyik pillanatban ő Ráda, másik pillanatban Krisna, tehát hogy váltogatja a szerepeket, tehát változatos mimikával, színészi játékkal. Most egy néhány percig hallgassunk egy ilyen Odisszi zenét, Pala Krusna Dásznak egy régi fölvételét, amit te ajánlottál, és ezt választottam, és remélem, hogy ez elég jellegzetesség jellemző is lesz. Visszatérünk a telefonunkhoz. Mészáros Adrián van a vonalban, Debrecenből, Odisszi táncos. Halló, Adrián, itt vagy? Igen, itt vagyok. Megfelelő volt a zene? Megfelelő volt, bár így a telefonban picit recsegett néha. Hát ez egy ilyen archív felvétel volt amúgy is. Igen. Balakrusna Dásztól, aki úgy láttam, hogy az egyik legismertebb vagy leghíresebb Odisszi zenész, legalábbis a honlap tanulsága szerint. Te kitől tanultál? Ugyanis, ha jól tudom, a mestered fog érkezni Magyarországra. Kivéne egy kicsit őt is. Igen, ez úgy volt, hogy én kint Indiában azon a művészeti iskolában, ahol tanultam, ott érdekes módon Kerala államban tanultam, mely nem az otthona ennek a táncnak, de egy nagyon autentikus tanártól éppen akkor hívtak, pont Orissa államból egy fiatal tanárt, úgy hívták, hogy Sasikantanájak. Hát körülbelül velem egy idős fiú volt, és éppen elvégezte a tánciskolát. Fél évig ő alapozta meg az én tudásomat kint, És mikor hazajöttem, akkor elkezdtem keresni, hogy hogyan folytathatnám ezt a táncot, hogy egyetlen Európába, vagy ha bármilyen lehetőségem van Magyarországon, akkor én ezt szeretném tovább fejleszteni. És úgy hozta a sors, nagyon szerencsésen, hogy még abban az évben, amikor hazajöttem, Szandia Dipa Kar mesternőnek volt éppen Budapesten egy fellépése, és elmentem oda, bemutatkoztam neki, vittem fényképeket magamról a kosztümben, elmondtam, kitől tanultam, és kértem, hogy adjon nekem órákat. És még abban az évben ő egyből látta, hogy én ugyanabból az iskolából ugyanazt a műfajt tanultam, ezért könnyű lesz neki engem tanítani, úgyhogy elvállalt tanítványának, és már abban az évben elkezdtük a munkát magáni órák keretében. Sajnos akkor hamar távozott, tehát akkor már a magyarországi tartózkodásának pont a végén volt, de megbeszéltük, hogy akkor 2006-ban eljön hozzám és tanít egy új darabot, illetve tart kurzust a tanítványaimnak. Ez így is volt tavaly, 2006-ban. Így a Kalkutta trióval közösen turnéztak, és közben pedig Debrecenben tartott kurzust a tanítványaimnak, ami nagyon sikeres kurzus volt, testről is jöttek többen, nagyon, nagyon jól érezték magukat, nagyon sokat fejlődtek a tanítványok, illetve én is tanultam egy új darabot tőle. Most mert tulajdonképpen ennek a kurzusnak a... hogy mert csak 5 nap volt, ők mondták, hogy jövőre legyen 7 napos, és legyen Pesten is, és Debrecenben is, úgyhogy ez évben így tervezik. Oké, okay, tehát akkor most ez van. Ez igen, az a 7 napos van, kurzus jön, ami több helyszínen. Egy hét volt nekem csak a magánóráimra, most ismét tanulok egy új darabot, és jövő héten azaz, hogy holnap megyünk, vasárnap megyünk Tatára, a Vízzenere Virág Fesztiválra, ott lép fel a mesternő és a Kalkutta trió, úgyhogy aki tud, hát Pesttől fél órára van, vagy nem tudom, egy órára van Tata, jöjjön el megnézni, 4 órától lesz délután a műsor, a mesternő 1 órát táncol, és csodálatos élmény, tehát előadások után sírva szoktak oda jönni az emberek a meghatottságtól, annyira magával ragadó a tánca, tehát ő az Odisszi táncnak a legnagyobb mesterétől, a legendás guru Kelucseram Mohapátrától tanult mesternő, úgyhogy ő nagyon autentikus képviselője ennek, és szerte a világban turnézik, Amerikában, Brazíliában, Európában folyamatosan jár kell, és turnézik mindenhol is tanít. Tehát holnap Tatán lesz a fellépése, ott meg lehet nézni, illetve Budapesten hétfőtől vasárnapig tart egy kurzust, ahova kezdőket is nagy szeretettel várunk. Ez a kurzus a Trafóban lesz, Trafótánc termében, ez a Lilém utca 41 Trafó Kortárs Művészetek háza, és minden este 6-tól 8-ig lesz hétfőtől péntekig, illetve vasárnap, szombaton és vasárnap 10-től délig. Annyi, hogy a hétfő, mivel helyszínváltozás volt, a hétfői 7 órától kezdődik egyel eltolva. Tehát ha valaki szeretne jönni, akkor hétfő este 7-kor, hogyha megjelenik a Trafóban, az tökéletes időzítés lesz. Olyan is elmehet, aki... A Pesti kurzus után Debrecenben is lesz egy 7 július 2-től 8-áig. Olyan is elmehet, aki tulajdonképpen még nem táncolt, hanem csak egyszerűen szeretne egy benyomást kapni, hogy hogyan is megy ez az oktatás? Igen, természetesen. Tehát Magyarországon nem sok haladó ember van még az Odisszi táncból, nem sok haladó táncos. Tehát inkább olyanokat várunk, akik egyáltalán érdeklődnek az indiai táncok iránt, akik szeretnék kihasználni ezt az óriási és nagyon, nagyon nagy lehetőséget, hogy egy ilyen mesternőtől lehet itthon tanulni. Nem kell elmenni Indiába, repülőjegyet fizetni, bajlódni, rengeteg költség, hanem itt van helyben, és tehát ez egy nagyon, nagyon nagy lehetőség szerintem. Azért fognak is élni vele, tehát már elég sok jelentkezőnk van, de ha még valaki szeretne jönni, még természetesen van hely. Ő vele egyébként neked milyen a kapcsolatod? Tehát mennyire, hogy mondjam, a mindennapokban mennyire vagytok kapcsolatban? Mennyire tudsz tőle úgy tanulni, hogy állandóan fejleszed magad? Az az igazság. Tavaly is már itt laktak nálunk a kislányával, tehát vendégül láttuk őket, és most is nálunk laknak. Nagyon, nagyon jó személyiség, nagyon alkalmazkodó képesek, nagyon kedvesek, figyelmesek, illetve valahogyan ezt mi már úgy többször észrevettük, hogy annyira sorsszerűen alakult a kapcsolatunk. Tehát aznap, mikor megismerkedtünk Budapesten, azon az előadáson, volt egy tombola, sorsolás dr. Molnár a Kalkutott fiúból szokott ilyet, hogy CD-t sorsolnak ki a jelenlevő közül, illetve volt a Szandia Lipának egy dedikált fotója, amit miután én bemutatkoztam neki, és kértem, hogy fogadjon el tanítványnak, a több száz ember közül az én nevemet húzták ki, én nyertem meg a fotóját, és ahogy ez így, most ez már a harmadik év, mindig olyan sorsszerű dolgok történnek, amik azt mutatják, hogy mi nem véletlenül találtunk egymást, én nem véletlenül találtam meg őt, hogy az ő áldásával folytathatom ezt a táncot. Ezek egy hetes kurzus alatt egy érdeklődő vagy egy kezdő, mi az, amit meg tud kapni, mi az, amivel, hogy mondjam, csak fogja érezni, hogy előre tudott lépni? Egy hét alatt elég sokat lehet haladni, minden nap lesz 2 óra hossza. Az alaplépéseket fogjuk szerintem venni, illetve meglátja, hogy milyenek a résztvevők, hogy mennyire lehet velük haladni előre, tehát ez csak a résztvevőkön múlik, de tehát az alapokkal kezdjük, tehát először a táncnak a bemelegítő gyakorlatait átveszünk, utána pedig megyünk tovább a tribangi lépésekre, amit az előbb említettünk, illetve van még egy másik jellegzetes tartás, a csóka, és annak a lépéseit fogjuk venni, illetve a kéztartásokat, a mudrákat, némi arcjátékot, és egyáltalán a mesternőnek a jelenléte, illetve már az ő mimikáját látni óra között, nagyon sokat lehet tanulni tőle. Arra kérlek még, hogy elérhetőségeket mondjál, tehát röviden mondd el, hogy Szandja Pikka Kárral mikor lehet találkozni, először is mikor van előadás, mikor van a kurzus, és hogy a interneten hogyan tudnak utána nézni még a dolgoknak. Akit érdekel ez a dolog, a bővebben utána tud nézni az én honlapomon, tehát Mészáros Adrián honlapja a www.indiaitánc.hu, nemes egyszerűséggel, illetve az indiai táncos linkgyűjteményben, amit én szerkeztek, ez az indiaitánc.lap.hu oldal. Ezen ott vannak az elérhetőségek, de ha valakinek nincsen internete, akkor most felírja esetleg a telefonszámomat, ami 70-es 236 63 54. És ezen el lehet minket érni, tehát még egyszer mondom, hogy 70-es 236 63 54. És akkor holnap lesz Tatán 4 órától fellépés, illetve jövő héten hétfőtől vasárnapig Pesten kurzus, és 2 hét múlva július 2-től 8-ig Debrecenben kurzus. Illetve ha valaki most lemarad róla, augusztusban még egyszer jön Magyarországra, és augusztusban lesz Budapesten egy fellépése, illetve Szegeden. Ezekről még pontos részleteket nem tudok mondani, pontos dátumot, de lehet majd az indiaitánc.lap.hu-n keresni az időpontokat. Köszönjük szépen, Mészáros Adriánt hallották, Odiszi táncust. Köszönjük a beszélgetést. Mi is búcsúzunk az India hangjából, Bányai Gézát hallották, Shyamamani Patnaik Odissi énekes felvételével. 2 hét múlva hallhatnak bennünket ismét. Minden jót kívánunk! I'm